آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو وے آنکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو ہر شام و سحر ہووے۔ کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگر دا ماساوی اگر دا کیوں فکر کرے یارا ساوی اگر دا ماساوی اگر دا اون ستے خیران جدا سائیں مگر ہووے اونوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے اونوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے او کیسیاں گڑیا سن مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا تیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا تیبہ دا سفر ہووے آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔